چشم رضا و مرحمت، چشم رضا و مرحمت بر همه باز میکنی، بر همه باز میکنی. چون که به بخت ما رسد این همه ناز میکنی، این همه ناز میکنی. ای که نیازموده صورت حال بیدلان، ای که نیازموده صورت حال بیدلان، عشق حقیقی است اگر، عشق حقیقی است اگر، حمل مجاز میکنی، حمل مجاز میکنی.